Tylko ciebie w głowie mam. Nastolatek. Utwór z nowej płyty Krzysztofa Zalewskiego Z głowy otwiera nasze spotkanie w audycji Mało obiektywnie. Wiem, że o tej porze spodziewali się państwo Dariusza Bugalskiego, ale znów pod nieobecność Darka mam przyjemność spędzić z państwem dwie najbliższe godziny w Trójce. A że nie usłyszymy się z piątku na sobotę, kiedy zwykle na antenie audycja Mało obiektywnie, to zapraszam na dzisiejsze dwie godziny z muzyką. Jak to państwo mogą się spodziewać, zawsze po mnie różną. Sporo nowości, trochę także muzycznych wspomnień. Pożegnamy również Chrisa Christophersona. To jest nasz rozkład jazdy na najbliższe dwie godziny. Dziś wyjątkowo z poniedziałku na wtorek w audycji Mało obiektywnie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór. Tylko wiej, wietrze, tylko wiej, nic nie chcę, tylko wiej, chcę jeszcze, jeden dźwięk, chcę jeszcze, jeden łyk, jeden oddech dotyczy cię, to narkotyk, chcę się więcej zawsze. Mamo. To kolejny utwór z płyty Z głowy, albumu Krzysztofa Zalewskiego, który miał swoją premierę w ostatni piątek września, 27 września. A dziś wyjątkowo z poniedziałku na wtorek audycja mało obiektywnie, gdyż piątek, piątkowy wieczór, a nawet i noc z piątku na sobotę, to będzie trójka na festiwalu Unsound. Mogą się Państwo spodziewać specjalnych audycji, także transmisji koncertów. Zatem już dziś zapraszam na ten wyjątkowy czas. W piątek wieczorem, w piątek w nocy, z piątku na sobotę w nocy, zamiast mało obiektywnie, trójka na festiwalu Unsound. Na pewno jeszcze Państwo nieraz usłyszą te zapowiedzi i to zaproszenie na naszej antenie. Nowe piosenki Krzysztofa Zalewskiego po 4 latach od pamiętnej płyty Zabawa. Nowy image artysty. Sporo tych nowości. Jedno się nie zmienia. To są wciąż piosenki, które do mnie trafiają i stąd ich obecność w czasie moich audycji na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś Nastolatek i Mamo, a pewnie to pierwsze i nie ostatnie spotkanie z nową płytą Krzysztofa Zalewskiego właśnie w audycji Mało Obiektywnie. W ostatni piątek, a tak ściślej rzecz ujmując z piątku na sobotę, o tej stałej porze Mało Obiektywnej, oczywiście obok nowości płytowych na antenie pojawiła się także rozmowa o jednym z ważnych nowych polskich albumów. Thank you. Dawid Lubowicz był gościem audycji Mało Obiektywnie i o kulisach powstawania płyty Human Fate to była rozmowa z piątku na sobotę na antenie Trójki. Ale do tej rozmowy mogą Państwo wrócić w każdej chwili, bo wszystkie nasze spotkania z audycji Mało Obiektywnie, spotkania z gośćmi, trafiają na naszą trójkową stronę trójka.polskieradio.pl, a także do podcastów Polskiego Radia, bo tam audycja Mało Obiektywnie również obecna. Cotygodniowe rozmowy można i tam odnaleźć. Serdecznie Państwu polecam Mało Obiektywnie w podcastach Polskiego Radia. Nowa płyta Dawida Lubowicza to jest album, na którym po 6 latach pod własnym nazwiskiem Dawid wraca do muzyki jazzowej, choć różnych wpływów tutaj jest moc. Za nami dziś dwa utwory, Fulfillment i Personal Quest. W tej naszej rozmowie jednym z ważnych wątków była mandolina. Jak się okazuje, od kilku lat Dawid Lubowicz, znakomity, jak Państwo wiedzą, skrzypek, kompozytor, aranżer, sięga od kilku lat po mandolinę, odkrywa tajniki gry na tym instrumencie. Zresztą dzielił się spostrzeżeniami w tej rozmowie. Na pierwszy rzut oka i wydaje się, że to dla skrzypka nie będzie żadne wyzwanie, aby nauczyć się grać na mandolinie, ale to tylko na pierwszy rzut oka i ucha, tak się tylko wydaje. Jak mówił Dawid, trochę mu to czasu zajęło, aby opanować tajniki gry na tym instrumencie. Jak słychać, choćby w tych dwóch utworach z nowej płyty Human Fate opanował owe tajniki doskonale. Oficjalnie płyta Human Fate ukazuje się w najbliższy piątek, 4 października i to 4 i 5 października w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. Premierowe koncerty tej nowej płyty. Zespołu w składzie. Dawid Lubowicz, skrzypce barytonowe, mandolina, Jakub Lubowicz, fortepian, instrumenty klawiszowe, Robert Kubiszyn, kontrabas, gitara basowa i Patryk Dobosz, perkusja. Płyta nagrywana w lutym tego roku w Boogie Town Studio pod czujnym okiem i uchem, przede wszystkim uchem Leszka Kamińskiego. Serdecznie Państwu tę płytę polecam. Nowy album Dawida Lubowicza, Human Fate. A teraz w audycji Mało Obiektywnie, dziś wyjątkowo, z poniedziałku na wtorek, czas na kolejną premierę, a właściwie przedpremierę. Patrycja Zarychta przygotowuje drugi solowy album. Płyta zatytułowana Crystal ukaże się 11 października, a utwór, który zapowiada ten album, nosi tytuł Calm. W oczach już kolejna łza, a ty nic z tym nie robisz i pozwalasz mi tak trwać, lepiej się pogodzić. Tak mam potrzebny mi czas, by zobaczyć jak za dnia mogę nas ukoić. Za dnia lepiej widać nas. Pozwólmy nam, by uleciał gniew. Ooh, my love, uleciał gniew. Ooh, my love. To już kolejny raz. Nie wiem już, co mam robić. Kiedy ból wytrąca czas, chcę się oswobodzić. Tak mam potrzebny mi czas, by zobaczyć jak za dnia mogę nas ukoić. Za dnia za dnia lepiej widać nas. Calm. To jest pierwszy utwór z nowej płyty Patrycji Zarychty. Album zatytułowany Crystal ukaże się 11 października. Muzyka Patrycja Zarychta, Grzegorz Rdzak. Słowa Patrycja Zarychta, a wykonawcy to zespół w składzie Patrycja Zarychta przy mikrofonie, Piotr Żaczek bas, Małgorzata Szczepanowska altówka, Adam Garnecki wiolonczela, Maciej Kądziela saksofon. Intrygująco to brzmi, prawda? Czekam niecierpliwie zatem na 11 dzień października i na premierę całej nowej płyty Patrycji Zarychty, drugiej solowej płyty wokalistki Crystal. Dziś w audycji mało obiektywnie, wyjątkowo z poniedziałku na wtorek premiera tego właśnie utworu Calm. A za chwilę muzyka, która jest z nami już kilka dni. 27 września tego roku to dzień premiery nowego albumu Macieja Tubisa. To nazwisko znają Państwo doskonale z Anteny Trójki, z naszych spotkań w audycji Mało Obiektywnie i także z naszych spotkań w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncerty, choćby tria Macieja Tubisa, przecież doskonale pamiętamy. Into the Night to jest tytuł nowego solowego albumu artysty. Z Maćkiem jestem umówiony na spotkanie i na rozmowę o tej nowej płycie, a pewnie też zahaczymy trochę też o album poprzedni, o którym nie było okazji porozmawiać, o tej płycie Komeda Solo Reflections. Maciej Tubis na koncertach. 30 września występował podczas 15 Festiwalu Muzyki Filmowej Krzysztofa Komedy, a tu kolejne koncerty na stronie artysty maciejtubis.com zapowiedziane. Jest ich naprawdę sporo. 3 października Pleszew, 4 Tarnowskie Góry, 5 Poznań, 10 Sieradz, 11 Nadarzyn, 12 Częstochowa, 13 października Rodzinna Łódź i tak dalej, i tak dalej. Jest tych koncertów naprawdę sporo. Polecam Państwu serdecznie po prostu wizytę na stronie artysty. Tam można sprawdzić, gdzie i kiedy Maciej Tubis spotka się ze swoimi fanami na żywo. A to jest ważna informacja dla tych z Państwa, którzy chcą tej muzyki posłuchać na żywo, ale także dla tych, którzy chcą mieć tę muzykę na winylu, bo limitowana edycja 300 sztuk jest do nabycia taki winyl tylko na koncertach Maćka. Tak przy okazji informacja dla fanów muzyki prosto z takich winylowych i ile się orientuję, takich kolorowych płyt. To też jest specjalna edycja tej nowej muzyki Macieja Tubisa. Dziś w audycji Mało Obiektywnie dwa utwory z tej nowej płyty, tytułowy Into the Night i najdłuższy na albumie Crayon Dreams. Maciej Tubis. Thank you. Into the Night, Crayon Dreams, dwa utwory z nowej autorskiej solowej płyty Macieja Tubisa. Na spotkanie z artystą zapraszam Państwa do jednej z najbliższych audycji Mało Obiektywnie, już z piątku na sobotę. Wszystko w swoim czasie. O wszystkim poinformujemy na stronie facebookowej Mało Obiektywnie. Jeśli Państwo nie śledzą, proszę polubić, śledzić wtedy wszystko na czas, każda informacja na czas do Państwa dotrze. W spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie czas na muzykę debiutantki. Zofia Bielak i jej płyta zatytułowana Therapy. Płyta nagrana w szerokim składzie, jak Państwo za chwilę usłyszą, przekraczająca granice, nawet te granice dość szeroko rozumianej muzyki jazzowej, bo to jest coś więcej, to jest pójście w stronę kameralistyki. To dzieło pianistki, kompozytorki, aranżerki i także jej licznego zespołu. Zofia Bielak na fortepianie, Ksenia Witak recytacja, Maciej Chrzęszczyk perkusja, Julia Przybysz gitara basowa, Jakub Klemensiewicz klarnet, Magdalena Kuraś wokal i Michalina Sokołowska wiolonczela. Tak brzmi debiutancka płyta Zofii Bielak Therapy.